dertliyim, içmeye geldim. Doldur da bir kadeh ver arkadaşım. Kahreden derdimi dökmeye geldim. Dinle de bir ibret al arkadaşım. Dinle de bir ibret al arkadaşım. Derdim başlayalı yıllardan öte, o günden bugüne düştüm gurbete. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Derdim başlayalı yıllardan öte, o günden bugüne düştüm gurbete. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Evimden barkımdan ayrı kalmışım. Gurbeti kendime mekan yapmışım. Yanardağ misali yanıyor kalbim. Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım. Dünyada neler var gör arkadaşım. Başlayalı yıllardan öte, o günden bugüne düştüm gurbete. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Derdim başlayalı yıllardan öte, o günden bugüne düştüm gurbete. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. hayatın bir cilvesi, insanları yakıp gider, sevilip sevmek hevesi, ömür boyu akar gider. Sevgi muhabbet insana, hak ararsan bak vicdana, sakın aldanma şeytana, akıl baştan çıkar gider, akıl baştan çıkar gider. İnsanoğlu yana yana, git gide yaklaşır sona, nasıl olsa bir gün gider, zengin fakir aynı yola. İnsanoğlu yana yana, git gide yaklaşır sona, nasıl olsa bir gün gider, zengin fakir aynı yola. Gözlerim ama sevgisi ışılda yana, her aşıkta gider ama aşk tacını takar gider. Irmaklar denize koşar, sel olup bir gün taşar, Veysel'le ümit yaşar da şimşek gibi çakar gider, şimşek gibi çakar gider. İnsanoğlu yana yana, git gide yaklaşır sonu, nasıl olsa bir gün gider, zengin fakir aynı yola. İnsanoğlu yana yana, git gide yaklaşır sonu, nasıl olsa bir gün gider, zengin fakir aynı yola. Huzur yaşatan

yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi, sana kalbimde mutlu ol diyorum. Nice yıllara, nice yıllara, nice yıllara, nice yıllara. Zamanlar bu aşkı beraber yaşatmıştık. Ne hayaller kurmuştuk, böyle olmamalıydık. Bir zamanlar bu aşkı beraber yaşatmıştık. Ne hayaller kurmuştuk, öyle olmamalıydı. Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi, sana kalbimde mutlu ol diyorum. Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi, sana kalbimde mutlu ol diyorum. Nice yıllara, nice yıllara, nice yıllara, nice yıllara. Şaştı gönlüm aşka, mutluluktan uzak düştü. Ummadım geldi başa, hayallerim suya düştü. Bu seferki başka derken, kalbim yine köze düştü. Mutluluğu buldum derken yine dertler bana düştü. Yıkıldı tüm ümitlerim, hayallerim suya düştü. İşte sevmek bu demiştim. Bilsen neler düşlemiştim. Hayallerim suya düştü. Kül oldu tüm umutlarım. Hayallerim suya düştü. Yine dertler bana düştü. Yıkıldı tüm umutlarım, hayallerim suya düştü. Senden gelsin, senden gelsin ızdırabım. Varsın yüzüm hiç gülmesin. Her cefana ben razıyım. Her çilene, her zulmüne ben zevk diye katlanırım. Tek aşkıma saygı göster, bu hayata ben razıyım. Gönül benim, duygu benim, ben severim, ben çekerim. Senden karşılık beklemem. Aşkımı bil, ben razıyım. Senden karşılık beklemem. Aşkımı bil, ben razıyım. Acılık gülüşünde bin mutluluklar yaşar. Ayda olsa, yılda olsa esirgeme, ben razıyım. Elde değil seviyorum, ümitsizce bağlanmışım. Sensiz hayat düşünemem, ecelim ol, ben razıyım. Gönül benim, duygu benim, ben severim, ben çekerim. Senden karşılık beklemem, aşkımı bil, ben razıyım. Senden karşılık beklemem. Yaratmadım, çektiğim çileyi hiç unutmadım. Sen bende sevecek hal bırakmadın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin. Kalbimde bir sevgi, aşk yaratmadım. Çektiğim çileyi hiç unutmadım. Sen bende sevecek hal bırakmadın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin. Seversem aşkıma katlanamazsın. Yıllarca sen bana bağlanamazsın. Benim gözlerimle ağlayamazsın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin. Rüzgarda savrulan dallar gibisin. Seversem aşkıma katlanamazsın. Yıllarca sen bana bağlanamazsın. Benim gözlerimle ağlayamazsın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin. Rüzgarda savrulan dallar gibisin. Sevgimsin diyerek hiç aldatmadım. Dünyada bir ışık iz aratmadım. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin. Kalbinde yarayı ben kanatmadım. Sevgimsin diyerek hiç aldatmadım.